ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد أذلكم شهر عظيم مبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا آج کا درس قرآن سورتوں کے اعتبار سے خلاف معمول ہے. معمول کے مطابق آج سورہ یونس سے اگلی سورت سورہ ہود کا درس قرآن تھا. اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اگلی سورت مبارکہ کا مفصل درس ہوگا. رمضان المبارک میں کیونکہ ہمارا جو اگست کا پہلا جمعہ ہوگا اس میں درس قرآن تو نہیں ہوگا، اس کی بجائے انشاءاللہ 27 رمضان کی شب کو درس ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان میں ہر کسی کے معمول بدلتے ہیں، اس لیے آپ کے معمولات بدلتے ہیں تو ہمارے معمولات بھی بدل جاتے ہیں، تو رمضان میں درس کی تھوڑی سی ترتیب بدل جاتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک بیان کی ہے. اس آیت اور حدیث مبارک دونوں کا تعلق رمضان المبارک کے مقدس اور مبارک مہینے کے ساتھ ہے. رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے تین مخصوص عبادات ہمیں عطا فرمائی ہے. ویسے تو پورے سال کی عبادات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، لیکن رمضان کی مخصوص تین عبادات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 29 شعبان تھی، آئندہ کل رمضان کا روزہ ہونا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطبہ ارشاد فرمایا اور رمضان کے متعلق کچھ ہدایات عنایت فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، جب بھی کوئی خاص موقع آتا اس موقع کے مناسب احکامات صادر فرمایا کرتے اور فضائل اور ترغیب کے ساتھ بات فرماتے تھے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فضیلت اور کوئی ترغیب نہ دیں، آپ کا ارشاد فرما دینا ہی صحابہ کے لیے کافی تھا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیبات بھی بیان فرماتے اور فضائل بھی ارشاد فرماتے، کیونکہ انسان کے مزاج میں ترغیب اور فضائل کو بڑا دخل ہے. جب کسی چیز میں فوائد محسوس کرتا ہے آدمی کا نفس اس طرف جلدی منتقل ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اور فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے بیانات تو لمبے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبات اور تقریرات آپ سنیں عموماً آپ کا آواز 20 منٹ سے لمبا نہیں ملتا. خاص خاص موقع پر آپ کے لمبے بیانات بھی ہیں. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی تقریر فرمائی، فجر کی نماز پڑھی ہے، ممبر پر بیٹھے ہیں، بیان فرمایا. زور کے اترے ہیں، نماز پڑھی، عصر تک بیان فرمایا. عصر کے بعد نماز پڑھی اور پھر مغرب تک بیان فرمایا. اور حضرت صحابہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے بہت سارے حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور آپ حیران ہوں گے اتنی لمبی تقریر اللہ کے نبی نے فرمائی اور وہ کتابوں میں موجود نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر کتابوں میں محفوظ ہوئی جس قدر امت کو ضرورت تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت لمبی تقریریں کرنا کوئی کمال نہیں ہے، ضرورت کی بات آدمی مختصر بھی کرے تو بہت کافی ہوتی ہے. یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کماری جو ہوتا ہے، فلاں بندے نے 2 گھنٹے بیان کیا ہے، فلاں نے 4 گھنٹے بیان کیا ہے، لمبہ بیان کرنا عیب نہیں ہے، کوئی عالم لمبہ بیان کرے تو امیر گفتگو کے بعد اس پہ تنقید فرمائیں، علماء کی بات نہ سمجھ آئے تو تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کی مناسب تعویل کرنی چاہیے۔ میں اس طرح بھی گزارش کر رہا ہوں، بعض موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے بیانات فرمائے ہیں، لیکن عموماً آپ کا مزاج لمبے بیانات کا نہیں تھا، عموماً آپ کا مزاج ترغیبات والے بیان کا نہیں تھا۔ بعض مبارک موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم بیان بھی فرمائے ہیں، غصے میں آ کر بھی فرمائے ہیں، جذبات کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں۔ بسا اوقات آپ اس قدر سخت بیان فرماتے کہ آپ کے چہرہ مبارک ایسے سرخ ہو جاتا کہ جیسے آپ کے چہرے پر انار کا پانی چھڑک دیا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہایت گرم بیان فرماتے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اپنی بائیں ہاتھ کے تھیلی پر یوں مارتے، جیسے ہر خطیب کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، یوں بیان فرماتے جب بیان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ادائیں ہیں جو اللہ پاک نے مختلف علماء میں منتقل فرمائی ہے۔ کبھی کسی عالم کا نرم بیان سنیں تو گرم لوگ اعتراض نہ کریں، کبھی کسی عالم کا گرم بیان سنیں تو نرم لوگ اعتراض نہ کریں۔ ہم شریعت کو ہی سمجھ کے اپنے مزاج کو سمجھتے ہیں، مزاج کے مطابق وہ بات قبول کرتے ہیں، مزاج کے مطابق نہ تو بات قبول نہیں کرتے۔ ہمارے مزاج کا نام دین نہیں ہے، شریعت کا نام دین ہے۔ میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص مواقع پر بیانات فرماتے، پیغمبر کے وارث علماء کی ذمہ داری ہے جب بھی کوئی اہم موقع آئے تو اس کے مناسب بیان فرمانا چاہیے، اس کے مناسب احکام بتانے چاہیے، اور اس کے مناسب امت کے سامنے دلائل کو پیش کر دینا چاہیے۔ قبول کر لیں تو ان کا نفع ہے، نہ قبول کریں تو ان کا نقصان ہے، لیکن پیغمبر کا وارث ہونے کی حیثیت سے ہر موقع کے مناسب بیان کر دینا چاہیے۔ اس لیے میں نے آج معمول کے درس قرآن کی بجائے رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان میں تین عبادات بڑی اہم ہیں، نمبر ایک دن کا روزہ، نمبر دو رات کی تراویح، نمبر دو آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ تین عبادات وہ ہیں جو پورے سال میں نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سال میں روزے تو ہیں، دس محرم، گیارہ محرم، یا دس محرم اور نو محرم کا روزہ بھی ہے، ہر مہینے میں تین ایام 20 کے روزے بھی ہیں، ہر ہفتے میں جمعرات اور پیر کا روزہ بھی ہے، اسی طرح سے الحج کے تحت 9 روزے بھی ہیں۔ تو مولانا کیسے بات کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ روزے نہیں ہیں؟ میرے ہی مراد اور مقصد یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی روزے نفل کے درجے میں ہیں، آپ رکھ لیں گے تو اجر اور ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ اور عذاب نہیں ہے، وہ نفل کے درجے میں ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھیں گے اجر اور ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے گناہ اور عذاب ملے گا۔ اس لیے یہ رمضان کی خاصیت ہے کہ رمضان میں دن کا روزہ اور رات کی تراویح مخصوص عبادات میں شامل ہیں۔ میں نے اس لیے کچھ بات روزے کے بارے میں عرض کرنی ہے، اور کچھ بات تراویح کے بارے میں، اور کچھ مختصر سی بات رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے بارے میں۔ جو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کا مختصر سا مفہوم سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم مبارکن۔ اللہ کے نبی کے الفاظ پہ توجہ فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہایت بلاغت اور فصاحت والے ہوتے تھے، اس قدر جامع گفتگو فرماتے کہ جس قدر جامع گفتگو کرنا عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یا ایوہ الناس قد اتاکم رمضان، یا ایوہ الناس قد جاءکم رمضان۔ قد جاءکم اور قد اتاکم کا معنی ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی آیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قد اذلکم، جاءکم کا معنی اور ہے، اذلکم کا معنی اور ہے۔ ہماری کتابوں میں ترجمہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لفظ کا یہ ترجمہ پورا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بلکہ فرمایا قد اذلکم، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ چھا گیا ہے۔ آنا الگ چیز ہے اور آ کر چھا جانا الگ چیز ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، اور بعض آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، وہ آئیں تب بھی پتہ چلتا ہے اور دنیا سے جائیں تب بھی پتہ چلتا ہے۔ رمضان جب آتا جاتا ہے تب بھی پوری دنیا دیکھتی ہے، رمضان صرف آتا نہیں، جب آتا ہے تو چھا جاتا ہے. فرمایا قد اذلکم، رمضان تمہارے اوپر چھا جائے گا، آنے والا ہے. اذلکم یہ ذلتن سے ہے، ذلتن کا معنی ہوتا ہے صاحبان. اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے رمضان آیا اور تمہارے اوپر چھت بن جائے گا، صاحبان بن جائے گا، تمہاری حفاظت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سخت گرمی موجود ہو اور اگر آپ گرمی سے بچنا چاہیں صاحبان کے نیچے آئیں، سخت ہوا چلتی ہو کسی مناسب جگہ پہ آئیں، اگر سخت بارش برستی ہو آپ صاحبان کے نیچے آئیں. تو جس طرح صاحبان انسان کو دنیا کی تکالیف سے بچا لیتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ صاحبان ہے جو انسان کو قبر اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے. بشرط یہ کہ آدمی صاحبان کے نیچے آئے تو صحیح نا، جب آنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر نہ گرمی سے بچتا ہے نہ سردی سے بچتا ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذلکم، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ صاحبان بن کے آنے والا ہے، آ جائے گا اور چھا جائے گا. اور پھر لفظ کا ارشاد فرمائے یہ رمضان کا مہینہ شہرن، ایک ماہ ہے، عظیم عظمت والا ہے، مبارکن برکت والا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مبارک اور برکت ارشاد فرمایا. میں آپ کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں اور آپ کے ذہن میں بات ہوگی. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ کثرت اور ایک ہے لفظ برکت. کثرت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ اگر چیز زیادہ ہو اور نفع تھوڑا ہو اسے کثرت کہتے ہیں، اگر چیز تھوڑی ہو اور نفع زیادہ ہو اسے برکت کہتے ہیں. ایک آدمی کی ماہانہ انکم 50,000 ہے اور ایک گھر بھی نہیں پلتا، ایک آدمی کی ماہانہ آمدن 10,000 ہے اور دو خاندان پلتے ہیں، ہم کہیں گے 50,000 یہ کثرت والا ہے اور 10,000 یہ برکت والا ہے. کثرت نہیں چاہیے، برکت چاہیے، اللہ سے برکتیں مانگے. اس پر ایک مثال دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم النکاح ایسرہ مقونتا، تمہاری شادیوں میں سے سب سے زیادہ بابرکت شادی وہ ہوگی جس پر پیسہ کم خرچ ہوگا. پیسہ تھوڑا خرچ کرو، برکتیں زیادہ ہیں. ہم پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور برکت کا نکاح میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر نے کتنا بہترین گر ارشاد فرمایا، کتنا پیارا نسخہ دیا ہے کہ آپ نکاح پر پیسے تھوڑے خرچ کرو، اللہ برکتیں زیادہ عطا فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے. آگے لمبی حدیث مبارک میں اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے. ایک مثال، دو مثال، تین مثال، میں جس طرز پہ حدیث کی بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ طرز شاید آپ کو کتب میں نہ ملے، آپ پڑھیں گے کیونکہ اس طرز پہ شاید بات آپ کے سامنے نہ ہو، یہ مبارک ان کی تشریح ہے. نمبر ایک، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان کی ایک رات کا اجر غیر رمضان کے 1,000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے. بتاؤ 1,000 مہینہ کون بندہ عبادت کرے گا؟ 1,000 مہینہ عبادت نہیں کر سکتے. آپ صرف ایک رات عبادت کر لیں، ایک رات عبادت کرنے پر ایک مہینے، ایک ہزار مہینے سے زیادہ اللہ اجر عطا فرما دیں گے. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھنے میں ایک رات ہے اور اجر دیکھو تو کتنا زیادہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، فرمایا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، من تقرب فیہ بخصلت کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس مہینے میں ایک نفل پڑھو اللہ غیر رمضان کے فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تم رمضان میں ایک فرض ادا کرو اللہ غیر رمضان کے 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں. یہ رمضان کی برکتیں ہیں. پیدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے، ظاہر بندے نے رات کو کھڑا ہونا ہے اور دن کو روزہ رکھنا ہے. اور میں اگر کوئی شخص منفت کا رسا ایمن، رمضان کے مہینے میں ایک بندے کو افطاری کرا دیتا ہے، اجر کتنا ملتا ہے؟ کان لوکت کو رقبت من النار، اللہ ایک افطاری کرانے کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. ایک بندے کو روزہ افطار کرانے کی وجہ سے، اور جو پوری مسجد کے نمازیوں کو روزہ افطار کرائے، بتاؤ پورے محلے کے غریب لوگوں کو روزہ افطار کرائے اللہ اس کو کیا عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے تو مالدار نہیں تھے, بہت سارے مسکین اور غریب بھی تھے. ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے اجر بیان فرما دیا, ایک آدمی کا روزہ افطار کرائیں تو اللہ گردن آزاد کرتے ہیں, آدمی جہنم سے بری ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو فرمائیں ہم میں سے تو ہر بندے افطاری کرا ہی نہیں سکتا, ہم کیسے افطاری کرائیں گے. آپ خود ایمان سے بتاؤ جب ہم کسی کو کہیں ہمارے گھر افطار کریں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سموسے بھی ہوں گے, پکوڑے بھی ہوں گے, ملک شیک بھی ہوگا, اور میں ساری چیزیں تو نہیں کروں آتا, فلاں فلاں چیزیں موجود ہوگی. آپ شہر ہی اپنے تو وہاں سے افطاری کرائیں گے, میں دیہاتی ہوں میں اپنی چیزیں کروا دوں گا. لیکن آپ کتنے آئٹم ذہن میں رکھ کے جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں چیز بھی ملے گی. یہ بات صحابہ کرام کے ذہن میں بھی تھی, اللہ کے نبی جب افطار کرائیں گے ہمارے پاس تو زیادہ دولت نہیں, افطار کیسے کرائیں گے؟ لیس کل نہ یجد ما یفطر الصائم, ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے ہم کیسے روزہ افطار کرائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایوت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مسقۃ لبن. پر میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ 20 ڈشیں بناؤ, میں تو یہ بتا رہا ہوں اللہ روزہ افطار کرنے پر اجر دیتے ہیں. ہاں تم ایک کھجور کا ٹکڑا دے دو, ایک گھونٹ پانی کا دے دو, یا تم ایک لسی کا گھونٹ دے دو, اس پر بھی اللہ تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے. آپ بتائیں اس سے زیادہ اللہ کے نبی اور کیا رمضان کی برکتیں ارشاد فرما سکتے ہیں؟ پھر رمضان بدلتا رہتا ہے, کبھی سردی میں کبھی گرمی میں, آج کا رمضان گرمی میں ہے اور 15-20 سال کے بعد رمضان کا مہینہ سردی میں ہوگا. میں اپنے گھر میں مذاق سے کہہ رہا تھا, میں نے کبھی دیکھو ہماری عمر اتنی ہے, اگر اللہ نے زندگی رکھی اگلے 20 سالوں میں جب بوڑھے ہوں گے تو ہمارا رمضان ٹھنڈا ہوگا. اللہ نے ہمارے بڑھاپے کا خیال پہلے سے کر دیا ہے, جوانی میں روزے رکھیں گرمی کے اور بڑھاپے میں رکھیں گے سردیوں کے. تو جب اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائے تو بندے کو خوش ہونا چاہیے, اس پر بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن گرمی کے روزے بھی ہیں, اللہ کے نبی نے اس پر بھی بشارت دی ہے, فرمائے رمضان کے بارے میں ذہن رکھو ہوا شہر الصبر, رمضان صبر کا مہینہ ہے, بس صبر و ثواب الجنہ, اور صبر کا بدلہ خدا نے جنت رکھی ہے. تم کچھ دنوں صبر کرو, ہلکی سی مصیبت برداشت کرو, دن کی گرمی ہے, دن کی پیاس ہے, دن کی بھوک ہے, یہ آپ نے برداشت کرنی ہے, اس کا تھوڑا سا تم اہتمام کرو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گی. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں, خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ اللہ کریم نے جنت بنائی ہے. اس لیے دنیا میں کچھ مشقت آئے برداشت کرے, پیاس تو لگے گی جب روزہ جو رکھا ہے, پیاس تو لگے گی روزہ رکھا ہے, بھوک تو لگے گی. اگر پیاس بھی نہ ہو اور بھوک بھی نہ ہو بتاؤ یہ کون سا روزہ ہے؟ رمضان کا روزہ عبادت ہے, یہ مزے کی چیز نہیں ہے کہ مزہ ہے تو عبادت کر لیں اور مزہ نہ ہے تو عبادت چھوڑ دیں. دل نہ کرے آپ تب بھی روزہ رکھیں, ہر حال میں روزہ رکھیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا, فرمایا وہ شہر المواسات, یہ صبر کا مہینہ ہے اور غم خاری کا مہینہ ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے اور غم خاری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں غریبوں کا بطور خاص خیال رکھا کرو, مساکین کا خیال رکھا کرو, ہمسایوں کا خیال رکھا کرو, اپنے بیوی اور بچوں کا خیال کرو, اپنے دوستوں کا خیال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس, اللہ کے نبی انسانوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے, اور جب رمضان کا مہینہ آتا اجود من الریح المرسل, حدیث مبارک میں آتا ہے آندیاں بھی اتنی تیز نہیں چلتی جتنی تیزی سے اللہ کے نبی سخاوت فرماتے. یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا. اللہ کے بندو اور میں ایک جملہ اللہ کے نبی کا عرض کرتا ہوں, اور میں شہر یزاد رزق المؤمن فی, یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں. بتاؤ جب اللہ وسعت دیتا ہے تو ہم وسعت کیوں نہ دیں؟ اللہ جیب گرم کرتا ہے تو ہم جیب کو نرم کیوں کریں؟ آپ بھی جیب کھول دو, خدا نے خزانے کھولے ہیں اپنے خزانے کھول دو. رمضان مبارک میں سخاوت کرو, اور میں بارہا کہتا ہوں آپ کی مساجد میں اگر مدارس کے سفیر آئیں اللہ کے لیے جانچ پڑتال نہ کیا کرو, ان کا احسان سمجھو تمہارے پاس آتے ہیں. اب نماز کے بعد دو دو سفیر بھی آئیں آپ دل چھوٹا نہ کیا کرو. ہمیں کبھی دکھ ہوتا ہے جب بعض تاجر اپنی زبان سے بک بک کر کے ایسے جملے بول دیتے ہیں, جڑا کوئی منگن آیا, جڑا کوئی منگن آیا. وہ بدبخت انسان تو روزانہ دکان کھولتا ہے, رزق خدا دیتا ہے، اگر خدا تجھ سے پوچھ لے ہر روز دکان کھولتا ہے میں تیرے گاہک نہیں دیتا بتا کیا کرے گا، تیرا مال برباد کر تو کیا بنے گا، تیری گندم اور چینی میں کیڑا لگا دو تو کیا کرے گا، روزانہ دکان کھولتا ہے اور کماتا ہے، روزانہ اللہ کے نام پر لینے پر آ جائے تو تیرا ناک ٹیڑا ہوتا ہے، پیشانی پہ پھل لاتے ہیں، یہ کیا روزانہ مانگتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی آپ سے بھیک نہیں مانگی، انشاءاللہ ایسا دن نہیں آئے گا ہم آپ سے بھیک مانگے، لیکن میں علماء کی ترجمانی کرتا ہوں، اگر آپ کے مدرسے میں آپ کی مسجد میں سفیر آئے آپ دل کھول کے تعاون کیا کریں اور دل چھوٹا نہ کریں، آپ نماز میں 15-20-50 روپیہ دے دیں گے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، کام الکام، کام ظفر گڑھ، کام میاں والی، ذرا غازی خان، اتنی دور آپ 100 روپیہ دینے کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں سے مدرسے والا اللہ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں، آپ کے 10 روپے ڈیرا غازی خان اور سندھ کے مدرسے میں چلے جاتے ہیں، بتاؤ اللہ کا انعام یا احسان ہے یا نہیں، تو ان کا تو احسان اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ لوگ کام کا دل چھوٹا کرتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک مہینے میں اپنی جیب کھلی کر دینی چاہیے، ہمیں رمضان کے مہینے میں سخاوت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، افطاری خود اچھی کریں جو غریب کی افطاری کا بھی خیال کریں، میرے دسترخوان پہ 5 ڈشیں ہیں اور غریب کے دسترخوان پہ ایک سادہ سا پانی ہے، اگر قیامت کو خدا نے مجھ سے پوچھ لیا بتاؤ میرے پاس کیا جواب ہوگا، اللہ ہم سے پوچھ لے کیا جواب ہوگا، اس لیے انسانی غیرت اور مروت کا تقاضا یہ ہے آدمی جیسے خود کھانے کھاتا ہے غریبوں اور مساکین کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو، اللہ 11 مہینے آپ کے دسترخوان کو وسیع فرما دے گا ان شاء اللہ العظیم۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا، نمبر 1 رمضان المبارک کا دن کا روزہ اس کا بہت اہتمام کریں، اس پہ کمی مت آنے دیں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے یہاں کئی غفلتیں اور کوتاہیاں ہیں، میں ساری کوتاہیاں تو نہ بیان کر سکتا ہوں نہ ہی بیان کرنا مناسب ہے، بس 1-2 باتیں نشین فرما لو، عموماً بعض لوگ رمضان المبارک میں جب صبح سحری کھاتے ہیں تو غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں، عین وقت منتظر رہتے ہیں، ادھر مسجد کا مؤذن اعلان کرتا ہے، ادھر چائے ان کے حلق میں اتر رہی ہوتی ہے، ادھر مسجد کا مؤذن اعلان کرتا ہے، ادھر یہ دیں کہ 2 گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں، ادھر مسجد کا مؤذن اعلان کرتا ہے، یہ ٹھنڈا پانی لے کر ہاتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اعلان ہو اور میں شروع کروں، بھائی 5 منٹ اگر پہلے سحری بند کر دی بتاؤ کون سا بھوک اور پیاس سے مر جائے گے، کیا فرق پڑتا ہے، اگر مؤذن سے اعلان کرنے میں 2 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہمارا روزہ تو برباد ہو گیا، اس لیے جو سحری کے اوقات یہاں لکھے پڑے ہوتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2-4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، اگر 12 دن کی بھوک برداشت کر سکتے ہیں تو 12 منٹ کی بھوک بھی برداشت کر سکتے ہیں، یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں اور عین وقت میں ہمارے روزے کو برباد اور خراب کرتا ہے، اسی طرح جب شام غروب آفتاب کا وقت ہو، روزہ کھولنے کا وقت ہو، افطار کا وقت ہو تو ہمارے یہاں بہت غفلت ہوتی ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی، ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے ایک آدمی پورا دن روزہ رکھتا ہے یہ اللہ کے بندے 2 منٹ برداشت نہیں کر پاتے، ابھی لالی نظر آ رہی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے میں 2 منٹ باقی ہوتے ہیں اور باہر مسجدوں کے لوگ رمضان روزے کروا دیتے ہیں، روزے کھلوا دیں گے، ہوٹل بجا دیں گے، اور ہمارے لوگ بھی ساتھ ہیں، مولوی صاحب وہ بھی تو مولوی ہے نا، وہ بھی تو حدیث پڑھتا ہے، اپنے کو بھی مسئلہ نہیں کرتا نا، اچھا تو پھر اگر آپ نے دلیل دینی تھی تو راپسی 12 منٹ بعد کھلوا دو اس کے ساتھ کھول لیا کرو نا، اس وقت بھی دلیل دیا کرو، اور جی وہ بھی تو مولوی ہے نا، کوئی حدیث کے عہدے پر بھی ہے، جو جلدی والا ہے اس پر فوراً دوڑتے ہیں اور جو دیر سے دوڑتا ہے اس کو مسلمان بھی ہمارے لیے ماننا مشکل ہے، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بڑا اعتدال والا مسلک ہے، ادھر غیر مقلد کو دیکھو یہ 2 منٹ پہلے کرا دیتا ہے، ادھر رافضی کو دیکھو وہ 10 منٹ لیٹ کرا دیتا ہے، ہم جلدی بھی نہیں کرتے لیٹ بھی نہیں کراتے، درمیان اپنے وقت پہ افطاری کرا دیتے ہیں، ہمارا مسلک اعتدال والا ہے کہ نہیں، ادھر جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ادھر جائیں گے تو بلا وجہ لمبا ہو جائے گا، نہ ہم چھوٹا کرتے ہیں نہ روزہ بڑا کرتے ہیں، جتنا روزہ رہتا ہے اتنا ہی مانتے ہیں، اس لیے میں نے گزارش کی ہے غروب آفتاب کے وقت اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کریں کہ سحری اور افطاری میں ٹائم کا بہت خیال کریں، ایک گزارش، اور دوسری میری آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے رمضان المبارک کے حوالے سے ہم کبھی متاہی یہ کرتے ہیں صبح سحری اتنی زیادہ کھا لیتے ہیں تلاوت نہیں کر پاتے، سحری اتنی زیادہ کھا لیتے ہیں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے، سحری اتنی زیادہ کھا لیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تلاوت نہیں کر پاتے، بھائی سحری کا مطلب یہ نہیں ہے اتنی زیادہ زیادہ کھاؤ کہ پیٹ میں ایک کھجور کی جگہ باقی نہ بچے، اتنی زیادہ کھاؤ ایک گھونٹ پانی کی جگہ نہ بچے۔ سحری کا مطلب یہ ہے کہ سحری کھانی چاہیے، برکت والی سحری ہے، مبارک عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ لیکن کتنی کھاؤ، کوئی تھوڑی سی پیاس رہ جائے، کوئی تھوڑی سی بھوک رہ جائے، ہلکا سا پیٹ خالی ہو، نماز بعد بعد پڑھے، اگر فجر میں دس سے قرآن سنیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت ہے تو کرے۔ ہمیں کم از کم ایک قرآن عام بندے کو رمضان میں ضرور ختم کرنا چاہیے، کم از کم ایک قرآن۔ میں نے دو باتیں عرض کی، اور تیسری بات کا اہتمام فرمائیں، ہمارے رمضان مبارک میں ہم کبھی کوتاہی کرتے ہیں، کبھی فجر کی نماز میں، کبھی عشاء کی نماز میں، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو بہت سے لوگ افطاری گھر کرتے ہیں، اور افطاری گھر کرنی چاہیے، یہ مناسب عمل ہے۔ لیکن افطاری گھر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھاتے کھاتے اتنی دور سے آئیں پھر دوڑتے ہیں، پھر ایک رکعت چلی جاتی ہے، کبھی دو چلی جاتی ہے، کبھی تین چلی جاتی ہے۔ اہتمام کریں، کچھ افطاری کر لیں، مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں، اور بعد میں گھر جا کر دوبارہ کھانا کھا لیں۔ افطاری کی وجہ سے نماز خراب کرنا، سحری کی وجہ سے نماز خراب کرنا، یہ بڑی معلومی کی بات ہے۔ میں نے رمضان کے حوالے سے گزارش کی ہے، ہمیں رمضان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر دو، رمضان المبارک و رات کی تراویح، اس کا بطور خاص اہتمام فرمائیں۔ رمضان کی رات کی عبادات، نمبر ایک چار رکعت فرض، نمبر دو دو رکعت سنت، نمبر تین 20 رکعت تراویح، نمبر چار 3 رکعت وتر، اور نمبر پانچ نماز تہجد۔ یہ پانچ قسم کی عبادات نماز کے حوالے سے وہ ہیں جو رمضان مبارک میں ضروری ہے۔ آپ عشاء کی پہلی چار سنتیں نہیں پڑھ سکتے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن چار فرض ضرور پڑھنے ہیں۔ دو سنتیں پڑھیں، دو نفل نہیں پڑھ سکتے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن دو سنتیں پڑھنی ہے۔ یہ 9 رکعت ہمارے ذمے ہے، نمبر ایک چار فرض، نمبر دو دو سنتیں، نمبر تین اس کے بعد 3 وتر، یہ 9 ہمارے ذمے ہے۔ باقی اختیاری عمل ہے، کر سکے تو بھی کریں، نہ کر سکے تو بھی کریں۔ ہمارے شیخ الحکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک تو کالج کا نوجوان اور تاجر مسجد کی طرف نہیں آتا، اور دوسرا میں اس کو ڈرا دیتے ہیں، عشاء کی رکعتیں کتنی، 17، وہ کہتے ہیں 17 کون ادا کرے گا، وہ کہہ دو عشاء کی رکھتے ہیں 9، تو 9 ادا کرنے کتنی آسان ہے، تو جتنی بندی ہے وہ بتا دو، باقی اختیاری ہے اس کو چھوڑ دو۔ 17 حرکت ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، لیکن 9 رکعت ادا کرنا تو بہت آسان ہے نا، اتنی رکھتے بتاؤ جو آدمی آسان سے پڑھے۔ تو یہ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، اس کے بعد 20 رکعت تراویح، پھر 3 رکعت وتر، اور آخر میں 8 رکعت تہجد، یہ رات کے اعمال میں شامل ہے۔ تو دن کو روزہ یہ بھی پورا، اور رات کو تراویح وہ بھی پوری۔ نہ ہم روزہ ادھورا رکھتے ہیں، اور نہ تراویح ادھوری پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھا دیکھی اب یہ مرض شروع ہوا کہ بہت سارے احباب 8 رکعت کے بعد مسجد سے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ذہن ہوتا ہے کہ 20 رکعت والی حدیث بھی ہے، 8 رکعت والی حدیث بھی ہے، چلو ہم 20 والی بندی 8 پر عمل کریں۔ یہ بالکل غلط ہے، 8 رکعت تراویح کی شریعت میں نہیں ہے، تراویح صرف اور صرف 20 رکعت بنتی ہے۔ اس پر آپ چند ایک دلائل اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، اور دلائل سے مات فرمائے۔ نمبر ایک، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ کتاب ہے حضرت امام بخاری کے استاذ ابو بکر ابن شیبہ کی، یہ مدینہ منورہ سے چھپی ہے، پاکستان میں ملتی ہے، اگر آپ کو کہیں نہ ملے تو ہمارے ادارے میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کم از کم پورے سرگودے ڈویژن کی سب سے بڑی لائبریری اس وقت پہ الحمد للہ تعالیٰ ہمارے مرکز آل سنت والجماعت 87 ڈوبی کی لائبریری ہے۔ آپ کبھی آ کر دیکھیے تو صحیح، آپ دیکھ کر تنگ رہ جائیں۔ ابھی میں نے چند دن قبل 3.5 لاکھ روپے کی کتب منگوائی ہیں، 50,000 ماہانہ قسط میں اس کے پیسے ادا کرتا ہوں، اور یہ کتب ہماری نہیں ہے، یہ کتب رافضیوں کی ہے، یہ مخالف ان کی کتب ہم منگاتے ہیں تاکہ اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی دیکھیں، ان کے دلائل بھی کھول کے سامنے بیان کریں۔ آپ جس موضوع پر تشریف لائیں گے، آپ کو کتابیں اس لائبریری کے اندر ان شاء اللہ ملیں گی۔ آپ کبھی دیکھیں کتنی بڑی لائبریری ہے، وہاں پہ مصنف ابن شیبہ موجود ہے۔ نمبر دو، السنن الکبری، امام بیہقی کی کتاب ہے۔ نمبر تین، الموجم الکبیر، امام طبرانی کی کتاب ہے۔ اس میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس کے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعات والفطر، اللہ کے نبی رمضان میں تراویح 20 رکعات پڑھتے اور نماز وتر پڑھتے۔ یہ 20 رکعات تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ نمبر دو تاریخ جرجان سہمی میں موجود ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، اللہ کے نبی رمضان کی رات کو نکلے، فصلی الناس اربعۃً واشرکۃً واوترک ثلاثۃً، لوگوں نے 24 رکعت پڑھی یعنی 20 رکعت تراویح اور 4 فرض بجماعت، واوترک ثلاثۃً اور 3 رکعت وتر کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، یہ 20 رکعت تراویح۔ اسی طرح خلفاء راشدین کے دور میں حضور پاک کے بعد زمانہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں پوری ترتیب بیان کرنے لگا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح باجماعت ادا نہیں ہوتی تھی، تراویح اکیلے اکیلے پڑھی جاتی، صرف ایک رمضان نے، رمضان کی 3 راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی ہے، نمبر 23 رمضان، نمبر 2 25 اور نمبر 3 27۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف سیاستہ کی کتاب ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدل فلم یقم بنا شیئن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، آپ نے تراویح کی جماعت نہیں کرائی، حتی بقی سبعن، یہاں تک کہ رمضان کی 7 راتیں باقی رہ گئیں، فقام بنا، آپ نے 7ویں رات یعنی 23 رات ہمیں آپ نے جماعت کروائی، حتی ذہب سلسل لئی، رات کے تہائی حصے تک، فلما کانت السادسہ، اس کے بعد 6ویں رات، یعنی اوپر سے آئے نا تو 27 کی بنتی ہے 23، اس کے بعد 36، 24 رات اللہ کے نبی نے ہمیں تراویح نہیں پڑھائی، فلما کانت الخامسہ، جب یہ 5ویں یعنی 25 کی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھائی، قام بنا حتی ذہب شطر اللیل، آدھی رات تک حضور نے جماعت کرائی، فلما کانت الرابعہ، اس کے بعد 4تھی رات یعنی 26ویں اللہ کے نبی نے پھر جماعت نہیں کرائی، فلم یقم بنا، اور جب آئی فلم مکانت الثالثہ، یہ 23-27 رمضان اوپر سائن تو یعنی تیسری رات، یہ جب اب آئی اب اللہ کے نبی نے ہمیں جماعت کرائی، اور کتنی، فرمایا قام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں خطرہ ہوا کہ شاید سحری آج فوت ہو جائے، آخری رات تک اللہ کے نبی لمبی ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی۔ اب 3 راتیں، نمبر 1 23، نمبر 2 25، نمبر 3 27، 3 رات اللہ کے نبی نے جماعت کرائی ہے، اس کے علاوہ جماعت نہیں۔ اور صحیح بخاری باب فضل ما قام رمضان کتاب الصیام میں حدیث موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کرائی، اور صبح شورتوں کی مدینہ میں کہ اللہ کے نبی نے تراویح آج کرائی ہے، ایک رات چھوٹ، اگلی رات پھر جماعت کی، بہت سارے لوگ آ گئے، اگر پھر شورت ہوگی، آج اللہ کے نبی نے جماعت کرائی ہے، آئندہ پھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے پھر تراویح کی جماعت کے اہتمام فرمایا۔ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہے، جب یہ 4تھی رات آئی، فلما کانت لیلۃ الرابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہی نہیں ہے، حضور نے جماعت نہیں کرائی، اور جب صبح ہوئی اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر حضور نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ انی لم یخف علی مکانکم، میرے علم میں ہے کہ رات تم باہر تراویح کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے جماعت کیوں نہیں کرائی، ولکنی خشیت ان تفترض علیکم، مجھے خطرہ یہ تھا اگر میں مسلسل جماعت کراتا تو تمہارے اوپر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی۔ اب 3 رات اللہ کے نبی نے جماعت کرائی ہے، میں بتا رہا تھا اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، تراویح کی جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، یہ صحیح بخاری کی میں روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت عمر کا دور آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایسے، ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی ایسے، حضرت عمر کی خلافت کچھ ابتدائی عرصہ بھی ایسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں گئے، عبد الرحمن بن عبد القاری، یہ قبیلہ ان کا قارا تھا اس لیے ان کو قاری کہتے ہیں، کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں گیا، مسجد نبی میں رمضان کی رات داخل ہوا، فاذا الناس اوزاء متفرقون، لوگ الگ الگ تراویح کی جماعت کرا رہے تھے، یصلی الرجل لنفسه، ایک آدمی اکیلا کھڑا ہے تراویح پڑھ رہا ہے، ویصلی الرجل ویصلی الرحت بصلاته، ایک آدمی تراویح پڑھا رہا ہے، کچھ لوگ اس کے پیچھے کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں مسجد نبی میں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، لو جماعت ہاں الا الا قار ان لگانا امثل، اگر یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم کر کے میں ایک امام بنا دوں اور سارے لوگ ایک کے پیچھے تراویح کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، اب تو میں نے فیصلہ کر لیا اور فرمایا اب تمہیں تراویح حضرت ابی بن کعب پڑھائیں گے۔ آئندہ رات جب آئے ایک امام قرآن پڑھ رہا تھا، باقی سارے لوگ ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے، اب تو میں نے فرمایا کہ یہ ایک معاملہ بہت اچھا ہے، تم اس کا اہتمام کرو۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا والتی تنامون عنها افضل من التي تقومون بها، تم تراویح پڑھتے ہو اور تہجد چھوڑ دیتے ہو، یہ نہ کرنا، تہجد بھی بہتر ہے، نہ تراویح چھوڑو نہ تہجد چھوڑو۔ حضرت تمہوں نے تراویح کی بات بکی ہے اور تہجد کی بات بکی ہے۔ اب ابی بن کعب کو حضرت عمر نے امام بنایا، یہ تراویح کتنی پڑھاتے تھے؟ مسند احمد بن منی میں روایت موجود ہے، حضرت عمر نے ابی بن کعب کو فرمایا، حضرت کو حکم دیا کہ این یصلی بالناس فی شہر رمضان، تم ان کو رمضان میں تراویح پڑھاؤ۔ حضرت عمر نے ایک جملہ اور فرمایا، ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرأوا، یہ دن کو کام کاج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور یہ اچھی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے، فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اگر تم تراویح میں ان کو قرآن بھی سنا دیا کرو کتنا اچھا ہو۔ حضرت بھائی کہنے لگے آد اشیم لم یکن، حضرت عمر یہ پہلے تو تراویح کے اندر پورا قرآن نہیں تھا، اور میں قد علم تو میں جانتا ہوں ولیکن احسن، لیکن بہتر یہ کہ تم پورا قرآن پڑھایا کرو۔ فصلا بہم 20 رکعتا، حضرت بھائی ابن کعب قرآن بھی پڑھاتے اور تراویح 20 رکعت ان کو پڑھاتے۔ اب حضرت عثمان کے دور میں 20 ہے، حضرت علی کے دور میں 20 ہے، اچھا ایک مسئلہ ہے پورے قرآن کا، تو پورا قرآن تراویح میں کس نے شروع کرایا؟ حضرت عمر نے، اور پورا مہینہ تراویح کس نے شروع کرائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک غلط فہمی ذرا دور فرما لیں، ہمارے عموماً مشہور کیا ہے کہ جی 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے، جب آپ کسی ایسے بندے سے بات کریں نا جو 20 رکعت نہیں مانتا، ہمارے لوگ پتہ کیا دلیل دیتے ہیں، کیا عمر بدعتی تھے، عمر خلیفہ راشد نہیں تھے، کیا ان کا غلط کام تھا، یہ دلیل مت دو، آپ صاف صاف یہ کہو کہ 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، 20 رکعت تراویح عمر کی سنت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے دو کام اضافی فرمائے، نمبر ایک تراویح کے اندر پورا قرآن شروع کرایا، نمبر دو تراویح پورا مہینہ کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت کیوں نہیں کروائی؟ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر تراویح فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے پورا مہینہ کیوں شروع کرائی؟ تاکہ پیغمبر کی تراویح کی جماعت پورا مہینہ چلتی رہے۔ حضرت عمر نے مساجد کو رونق بخشی ہے، حضرت عمر نے آباد کیا ہے۔ اب مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں، ذرا سوچ سمجھ کے، جو لوگ 8 تراویح مانتے ہیں اور 20 نہیں مانتے، وہ پورا مہینہ تراویح کی جماعت کراتے ہیں کہ بتاؤ؟ تو پورا مہینہ تراویح کی جماعت کس کی سنت ہے؟ حضور کی تو نہیں ہے، حضرت عمر کی، اب تک عمر کی سنت رہ رہی ہے۔ اچھا جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بتاؤ وہ پورا قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ تراویح پورا قرآن حضور کی سنت ہے، عمر کی، اب عمر سے لے لی ہے، پورا قرآن بھی عمر سے لے لیا، پورا مہینہ جماعت بھی عمر سے لے لی ہے، اور جب 20 رکعت تراویح ہیں کہتے ہیں حضور نے 8 پڑھی ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے لاہور ایک جگہ بیان کیا، تو بیان کے بعد واپس آیا، اب تقریباً اس کو 6-7 سال گزر گئے، تو مجھے صبح ایک نوجوان لڑکے کا فون آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا نیاز تو من صاحب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ رات آپ نے بیان کیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے بیان کیا تھا۔ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کر لیں۔ کس موضوع پہ کرنا ہے؟ کہتا ہے تراویح پر۔ میں نے کہا آپ کیا کس بات پہ مناظرہ کریں گے؟ کہتا جی 8 رکعت تراویح پہ۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا میری بات ذرا نا بڑے ہوش سے سننا، کوئی مناظر اپنے مخالف کو مناظروں سے پہلے اپنے سوال نہیں بتاتا کہ میرا مخالف تیاری کر کے نہ آئے، لیکن ہم آپ کو پہلے سوال بتا دیتے ہیں تاکہ آپ تیاری کر کے آ جائیں۔ اس لیے کہ ہم تو تبلیغ والے ہیں نا، ہم تو کسی کو ذلیل نہیں کرتے، عزت کی بات کرتے ہیں۔ میں پہلے سوال بتاتا ہوں تاکہ آپ مناظر تیاری کر کے آئے اور مناظرے کے اندر اس کو ذلت نہ ہو۔ میرے کہتے جی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا آپ کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ کہا جی 8 رکعت۔ میں نے کہا کہاں سے ثابت کریں گے؟ کہتے قرآن اور حدیث سے۔ میں نے کہا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ بولے کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ ثابت قرآن سے کیسے کریں گے؟ جب قرآن میں ہے ہی نہیں ثابت کیسے کریں گے؟ وہ جملہ رٹا ہوا ہے نا، رٹا ہوا جملہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا چلو یہ قرآن حدیث والی بات تو ختم ہو گئی نا، اب آپ نے آپ کہاں ثابت کرنی ہے؟ کہتے ہیں حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا اچھا اگلی بات مجھے فرمائیں کہ تراویح آپ 8 پڑھتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا سارا رمضان یا تین راتیں جماعت کراتے ہیں؟ کہتا ہے پورا رمضان. تو میں نے کہا پورا رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی تھی؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر کہاں سے ثابت ہے اور حدیث میں تو آئی نہیں؟ کہتا ہے صحابہ سے. میں نے کہا قرآن بھی چھوڑ دیا حدیث بھی چھوڑ دی, کیسے ثابت کرو گے؟ صحابہ سے. میں نے کہا صحابہ تو پورا رمضان پڑھتے تھے, پڑھتے ہی بیچتے. کہتے ہیں نہیں, رکاتا حضور کو لا گے. عجیب بات ہے, یعنی صحابہ کو یہ پتا تھا کہ ساری راتیں پڑھنی ہے, یہ نہیں پتا تھا کتنی رکاتیں پڑھنی ہے. میں نے کہا ہم سمجھتے ہیں صحابہ کو حضور کی راتوں کا بھی پتا تھا اور حضور کی رکاتوں کا بھی پتا تھا. صحابہ کو حضور کی راتوں کا بھی پتا تھا, حضور کی رکاتوں کا بھی پتا تھا. ہم نے صحابہ سے راتیں بھی لی ہیں, ہم نے صحابہ سے رکاتیں بھی لی. ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں, آگے دین کی بات نہیں کرتے. اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ ایک سوال سے نشید فرما لیں, انشاءاللہ کبھی آپ بولتے نہیں ہوگی, وہ میں آخر میں یاد کرا دوں گا انشاءاللہ. آپ کو سوال نہ کرنا سیکھے, ہمیشہ سوال سہنا نہ سیکھے. آپ ہماری عادت کیا ہے, پہلے سوال سنتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں, پھر بات پر فون کرتے ہیں. بھائی جب بھی کوئی بندہ ملے گا سوال آپ بھی کرتے, جب آپ سوال کریں گے انشاءاللہ وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے, وہ آپ کے جواب کی فکر کریں گے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. یہ جنگ کا اصول یہ ہے, سب سے بہترین دفاع اقدام ہے. جو کم اقدام کرے اس کو دفاع کی ضرورت نہیں ہے. جن کا اقدام ٹائٹ ہونا ان کو دفاع کی پوزیشن میں آنا ہی پڑتا. آپ اقدام فرمایا کریں, دفاع کی ضرورت آپ کو پڑے گی نہیں انشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کا پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کرایا. اب عثمان کا دور آیا, اسی طرح چلتے ہی اب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور آیا. اب ہم کیا کرتے ہیں, توجہ رکھنا, تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں, پورا رمضان جماعت کرواتے ہیں, قرآن کریم بھی لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. قرآن عمر رضی اللہ عنہ پورا رمضان میں یہ تراویح کا درس کر دیا. ہر دو رکعت کے بعد سلام بھی پھیرتے ہیں, ہر چار کے بعد وقفہ بھی کرتے ہیں. یہ ہر چار کے بعد وقفہ کا ذریعہ ہے. مسند امام زید کتاب کا نام ہے, ہمارے مکتبے میں استاسی میں موجود ہے. میں نے کئی بار آپ سے کہا آپ ہمیں دیہات سمجھ کے نظر انداز نہ فرمائیں, کبھی شفقت فرمائیں, ہماری لائبریری کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ دیکھیں صحیح نا, جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ کبھی ساری ساری دکان سے لے آؤ نا, بالکل صحیح آگے. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی دکان پر بعض چیزیں نہ ملیں, لیکن ہماری لائبریری میں سارا مال آپ کو ملے گا. ہماری دکان تو وہی ہے نا, آپ کبھی آ کر دیکھیں اس کو. مسند امام زید, امام زید کون ہے؟ حضرت زید بن علی بن حسین بن علی. حضرت حسین کے کیا لگے؟ پوتے. حضرت علی کے کیا لگے؟ پڑپوتے. زید بن علی بن حسین بن علی اہل بیت کے آدمی ہیں. اس کتاب میں موجود ہے, امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی رمضان, جو رمضان مبارک کی رات تراویح امام پڑھاتا تھا. حضرت علی نے فرمایا ان یصلی بالناس, لوگوں کو تراویح پڑھاؤ, عشرین رکعتن, 20 رکعت پڑھانا. وَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ, ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیر دینا. وَيُرَاوِحُمَا بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَتٍ, ہر چار کے بعد وقفہ دینا. یہ وقفہ کیوں دینا ہے؟ فرماتا ہے فَيَأْتِيهِ الْحَاجَةُ وَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ رَجُلٌ. دیکھیں اس نے افطاری کی ہے, مال کھایا ہے, تراویح پڑھنے کے لیے آیا ہے, 20 رکعت ہے, چار کے بعد وقفہ دو تاکہ جس کو تقاضا ہو وہ چلا جائے, اپنی حاجت پوری کرے اور وضو کرے اور آئندہ اگلی تراویح میں آ کر پھر شریک ہو جائے. ان کو وقفہ بھی دو. یہ وقفے کا عمل حضرت علی اور مرتضیٰ نے دیا ہے. ہم اللہ کے نبی کا عمل بھی لیتے ہیں اور خلفائے راشدین کا عمل بھی لیتے ہیں. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل العلم علی ما رویا عن علی و عمر و غیرهما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت. یہ میں جامع ترمذی سیاستہ کی کتاب کے حوالے پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر, حضرت علی اور صحابہ اہل علم کی رائے تھی کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے. ملا علی قاری فرماتے ہیں اجمع الصحابہ علی ان تراویح 20 رکعت, سارے صحابہ کس بات پر اتفاق کا کہ تراویح 20 رکعت ہے. اب آپ بتاؤ 20 رکعت پڑھے یا 8 پڑھے؟ اللہ ہم سب کو 20 پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس لیے جان بوجھ کے آج ساتھ لایا ہوں, جب آپ فارغ ہوں. دیکھیں اس کا نام ہے 20 رکعت تراویح. 8 صفحے کا پمپلٹ ہے. پہلے صفحے پر تو کچھ بھی نہیں, چلو کتاب کا نام لکھا ہے تو 7 صفحے بنتے ہیں. یہ 7 صفحے کوئی لمبی کتاب تو نہیں ہے نا, دیکھو کتنی مختصر سی کتاب ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ ناراض نہ ہونا, ظلم ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلائل کو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اپنے دلائل امت کے سامنے پیش کرتے بھی نہیں. رمضان شروع ہوگا, آپ کی دکان پر بندہ 8 رکعت والا پمفلٹ دے جائے گا, پھر آپ نے کہنا یار ادھر کچھ جواب ڈھونڈو. ان جو دلیل کا جواب دیو سر کو جواب ہی کوئی نہیں بھئی آپ ان سے پہلے 20 رکعت کا فضل خود تقسیم کیوں نہیں کرتے اچھا آپ حیران ہوں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس کتاب ہے اس کا نام ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل ہم نے نہ اس میں اہل حدیثوں کا نام لیا نہ شیعوں کا نام لیا نہ کسی فرقے کا نام لیا اپنے مسئلے کی جو تراویح ہے اس کے دلائل پیش کیے ہیں اب مجھے بتاؤ اگر میں داڑھی رکھتا ہوں آپ داڑھی رکھتے ہیں تو داڑھی کی دلیل یاد ہونی چاہیے کہ نہیں اگر آپ سر پہ پگڑی باندھتے ہیں تو سر پہ پگڑی باندھنے کی دلیل یاد ہونی چاہیے کہ نہیں تراویح کتنی پڑھتے ہیں تو 20 کی دلیل پاس ہونی چاہیے کہ نہیں اب مجھے بتاؤ 8 صفحات کون سی بڑی کتاب ہے میں جدہ میں تھا تو مجھے بعض علماء نے کہا کہ مولانا صاحب فرد ہاشمی کمال کرتا ہے میں نے کی کمال کیتا ہے انہوں نے شارٹ کورس بنایا ہے عورتوں کے لیے میں نے کہا شارٹ کورس کا دورانیہ کتنا ہے کہنے صرف ایک سال ہے میں کہا میرا کورس دیکھا ہے کہتے ہیں نہیں کہتے کیوں میں نے کہا میرا کورس ہے 40 دن اس کا ایک سال اور ہمارے کورس کا دورانیہ اس کی تعریف ہو رہی ہے ہمارا کورس آپ قبول ہی نہیں کر رہے اپنا کورس قبول نہیں کر رہے اور غیر سے متاثر کتنے ہیں آج میرا بچیوں میں صراط مستقیم کورس تھا اس میں بیان تھا تو میں نے کہا بیٹی پہلے تم یاد کر لو ہمارے کورس کا نام کیا ہے صراط مستقیم سبق کتنے ہیں 40 ہر سبق میں کتنی باتیں ہیں 5 آیت حدیث عقیدہ مسئلہ مسنون دعا کتنے سیکنڈ لگے اس سے شارٹ کٹ دنیا میں تمہیں کوئی بندہ شاید سمجھائے کورس کا نام کیا ہے صراط مستقیم سبق کتنے ہیں 40 ہر سبق میں 5 باتیں آیت حدیث عقیدہ مسئلہ اور مسنون دعا اب اس کورس کو آپ گھروں میں لے کر نہ جائیں تو میرا جرم تو نہیں ہے نا میرا کیا قصور ہے میں آج اپنے گاؤں میں جمعے میں کہہ رہا تھا قیامت کو آپ نہیں کہہ سکتے ہمارے گاؤں میں 5 مسئلے ہیں 5 مسئلوں میں امام بھی موجود ہے قاری بھی موجود ہے اچھا سامع بھی موجود ہے میں نے اپنے چک والوں سے کہا قیامت کو آپ اللہ کو نہیں کہہ سکتے اللہ ہماری مسئلے میں مولوی نہیں تھا ہم نے پورا کر دیا آپ نہیں کہہ سکتے سامع نہیں تھا ہم نے دے دیا آپ نہیں کہہ سکتے اللہ مسئلے بتا رہے ہو ہم نے مسئلے بتا دیے ہم قیامت کو خدا سے کہہ سکتے ہیں اللہ ہم امام دیتے تراویح نہیں پڑھتے تھے کم از کم سرخود ایک روپ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تو آپ قیامت کو خدا کی عدالت میں نہیں کہہ سکیں گے اللہ ہمارے پاس مسئلے بتانے والا کو عالم نہیں تھا آپ نہیں کہہ سکیں گے ہمارے فون سننے والا کو مولوی نہیں تھا ہم ملاقات کرنا چاہتے تھے ہماری ملاقات کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں تھا میں کہہ سکوں گا اللہ میں مال دیتا تھا ہی قبول نہیں کرتے تھے آپ قیامت کو عذر پیش نہیں کر سکتے اتنا سادہ اور سستا اتنا سیمپل اور آسان دین بتاؤ تمہیں میں کیسے گھول گھول کے پیش کروں آپ بھی تھوڑی سی ہمت فرمائیں تھوڑی شفقت فرمائیں میری خواہش ہے میں عرض کرتا ہوں ہم نے پیرے سارے اہتمام فرمایا تھا 5000 کے لگ بھگ ہم نے خود پورے شہر تاجروں میں تقسیم کرائے تھے اس کی ایک صورت تو یہ ہے میں نے یہاں باہر ساتھی کے اسٹال پہ لگا دو آپ حضرات خود لے لو اس کی قیمت مجھے نہیں پتا خدا گواہ ہے میں دیکھتے ہی قیمت ہوتی کتنی ہے 10 روپے نہیں ہوگی تو 15 ہوگی سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتی یا تو خریدے اور تقسیم کرائیں یا آپ ہمیں کہو بھائی اشرف کو کہہ دو حافظ صاحب کو کہہ دو مولانا کو کہہ دو حافظ حضرات کو کہہ دو بھائی ہمارے سے 500 تقسیم کرا دو 1000 تقسیم کرا دو اگر شہر کی ایک ایک دکان پر یہ 20 رکعت تراویح کا پوسٹر پہنچ جائے تو بتاؤ دلائل آسان ہو جائیں گے کہ نہیں اس پر کوئی پرچہ بھی نہیں ہے کوئی کیس بھی نہیں ہے اور اگر ہوا بھی تو میرے اوپر ہونا ہے تمہارے اوپر تو نہیں ہونا پہلی بات ہے ہی نہیں اگر ہو بھی گیا تو میرے اوپر ہے آپ کے اوپر تو نہیں ہے نا میں جانوں اور عدالت جانے میں تمہیں کبھی انشاءاللہ تکلیف نہیں دوں گا کہ میری عدالت میں آؤ میرے کیس کے لیے پیسے دو ہم آپ سے یہ بھیک بھی نہیں مانگیں گے کچھ شفقت تو آپ فرمائے نا اس سے زیادہ میں تمہاری منت سماجت کیسے کروں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے تو بھائی تراویح کتنی رکعت ہیں دیکھو میں نے دلائل پیش کر دی ہے نا میں نے احادیث پیش کی ہیں میں نے صحابہ کا عمل پیش کیا ہے میں نے کتب فقہ کی باتیں پیش کر سکتا تھا لیکن لوگ کہتے ہیں فقہا کی بات پیش کرتے ہیں اور دیکھو جی باقی باتیں کہتی نہیں ہیں میں تیسری اور آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ رمضان مبارک میں تیسرا مبارک عمل وہ رمضان مبارک کا اعتکاف ہے آخری 10 دن میں آپ اعتکاف کا بطور خاص اہتمام فرمائیں جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے گھر میں 2 بندے ہیں گھر میں 4 بندے ہیں ایک بندہ اعتکاف بیٹھے مرد بھی اعتکاف بیٹھے عورتیں بھی اعتکاف بیٹھے مرد مسجد میں اعتکاف بیٹھے عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے جہاں عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے اسی جگہ میں اعتکاف بیٹھے، عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے، فساد ہوگا، نقصان ہوگا، دین تباہ ہوگی اور دنیا برباد ہوگی۔ اب یورپ کی محنت یہ تھی کہ عورت کو نکالو اور دکان پر لے جاؤ، آج لوگوں نے محنت کی ہے عورت کو نکالو اور مسجد میں لے آؤ۔ اس نے تاثر دیا عورت دکان پر نہ آئی، دکان نہیں چلے گی، سیکٹری نہ بنی، تمہارا آفس نہیں چلے گا، آج لوگ سمیت اعتکاف میں عورتیں نہ آئیں تو مسجد متقفین کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتیں عیدگاہ میں نہ آئیں تو لوگ اعتکاف کے لیے مسجد میں، یہ عید کے لیے لوگ کیسے آئیں گے؟ نہ عورتیں عیدگاہ میں جائیں، نہ عورتیں اعتکاف کے لیے مسجد میں آئیں، عورتیں گھر میں بیٹھے۔ ام حمید سائدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، انی احب الصلاۃ معک، میں نماز آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، اے ام حمید میں یقین کرتا ہوں کہ تیرا بالکل ارادہ یہی ہے نماز میرے ساتھ پڑھے مسجد نبوی میں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں صلاۃ کے فی بیت کے خیر من صلاۃ کے فی دارک، دیکھیں خیر من صلاۃ کے فی حجرہ، تیرا بند کمرے میں نماز پڑھنا تیرے گھر کے برامدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَصَلَاتُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ، تیرا برامدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي، اور تیرا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا مجھ پیغمبر کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تو مجھ جیسے آدمی کی پیچھے عورت کا نماز پڑھنا لوگ کہاں کہاں سے مسئلے نکالتے ہیں، الیاس باللہ میں اس پر واقعات سناؤں گا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ مولانا صاحب کیسی باتیں کہتے ہیں۔ میرے علم میں ایسی مساجد موجود ہیں جہاں عورت اعتکاف پہ بیٹھی ہے پر عید الفطر پہ گھر میں ہی گئی، میرے علم میں ہے۔ جب کسی کو یقین آئے نا پھر مجھ سے رابطہ کرے، میں مسجد بتاؤں گا، جگہ بھی بتاؤں گا، کس جگہ میں تھی، مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہے، اس نے پھر گھر میں نہیں گئی، معتکف کے ساتھ پھر وہ چلی جائے گی۔ آپ کتنا ظلم کرتے ہو، مسجد میں عورت اعتکاف بیٹھی ہے، وضو یہاں کرے گی، بیت الخلاء میں یہاں پر جائے گی، کتنا بڑا فساد پیدا ہوگا مسجد کے اندر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ پھر مثال حرم کی دیتے ہیں، بابا حرم میں بھی عورت اعتکاف نہیں بیٹھتی، وہاں بھی نہیں کہتے عورت اعتکاف میں بیٹھے، اگر ہو بھی وہاں حرم مسجد نبوی میں الگ کونے ہیں، جگہ الگ ہے، پردہ بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ گنجائش نہیں نکالتے، ہم اور آپ گنجائش کیسے نکال دیں گے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تین عمل ہے جس کا خیال فرمائے، نمبر ایک رمضان کا روزہ، نمبر دو رمضان کی تراویح، نمبر تین رمضان کا مبارک اعتکاف۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تین اعمال کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ رمضان کا بیان اللہ نے توفیق دی تو 27 رمضان کو ہوگا۔ ہم نے اعتکاف کے عالم کے حوالے سے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ایک تحفہ پھر پیش کر دیا ہے، میں اس پہ بہت متفکر تھا کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہر جگہ جید عالم نہیں ہوتا، مسائل سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے اعتکاف کو کیسے قیمتی بنائیں، اللہ گواہ ہے میں بہت فکر مند تھا، میں ایک اور بھی فکر مند ہوں، دعا کریں مجھے وقت ملے اور کتاب تیار ہو جائے۔ میری خواہش ہوتی ہے ساتھی تبلیغ میں جاتے ہیں، کالج کا لڑکا ہے اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، تاجر ہے، دین اس کے پاس ہے نہیں، ایک ایسا چھوٹا سا کتاب کا تیار کریں جس میں اعمال تبلیغ پر دلائل بھی ہوں۔ آپ سرودہ لگاتے ہیں تو بندہ پوچھے گا سرودہ کہاں سے ثابت ہے، آپ نے کہا بزرگوں نے فرمایا ہے، اور کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے بزرگ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، تمہارے بزرگ کو مانے گا کیسے، اس میں سرودے کی دلیل موجود ہو۔ آپ چلے پہ نکلے ہیں کیا دلیل ہے، دلیل لکھی پڑی ہو، چار ماہ کے نکلے ہیں کیا دلیل ہے، دلیل لکھی پڑی ہو، جو اعتراض اس کے جوابات بھی دیں، اس میں عقائد بھی ہوں، مسنون دعائیں بھی ہوں، احادیث بھی ہوں، اگر چلے میں ایک بندہ نکلے اور ہمارے کورس کو ساتھ یاد کر لے انشاءاللہ اپنے اعمال کے دلائل ساتھ لے کر آئے گا۔ وقت کم ہوتا ہے، بات رہ جاتی ہے، ہم نے اعتکاف کے حوالے سے کورس تیار کیا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا نام ہی اعتکاف کورس۔ اب اس سے زیادہ میں حلوے بنا بنا کر کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اعتکاف کے مسائل تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، عقائد بھی لکھ دیے ہیں، مسنون دعائیں بھی لکھ دی ہیں، احادیث بھی لکھ دی ہیں، ہماری خواہش اگر ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھے اس کو 10 دن میں اعتکاف کے حوالے سے کسی مسئلے کے لیے فون نہ کرنا پڑے، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے کتاب کھولے اور اعتکاف کا مسئلہ موجود ہو، یہ آسان صورت ہے یا مشکل ہے؟ اب میں اس کی گزارش کرتا ہوں، ہماری خواہش ہے اور ہم انشاءاللہ رمضان میں کوشش بھی کریں گے کہ ہمارے سرگردان جتنے متقین بیٹھے ہیں ان تک اپنی کتاب کو پہنچائے. اللہ گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, اگر میرے پاس کتنی وسعت ہوتی تو میں اس کتاب کو تقسیم کرا کے مفت مساجد میں دے دیتا. جتنی وسعت نہیں ہوتی, جتنی ہوتی ہے وہ میں دیتا ہوں, وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے اعتکاف کورس کی اور 20 رکعت تراویح کے دلائل میں نے باہر رکھوا دی ہیں, آپ اس کو لے لیں. 20 رکعت تراویح کے دلائل 10 کی ہوگی, اعتکاف کورس بہت ہوا تو 50 کا ہوگا, کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے. اور میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے اگر آپ اس کا اہتمام فرما لیں نا بات تاجر اور دکاندار کہ بھائی میں تو رمضان پہ ہوں گا نہیں, میرا تو سفر آپ کو پتہ ہر سال ہوتا ہے, میں تو معمول کے مطابق 2 دن بعد سفر پہ بیرون پہ چلا جاؤں گا. اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. رمضان کے آخر میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, آپ اس کا اہتمام فرمائیں. اور یہاں آپ سلیم صاحب ہیں, بھائی اشرف ہیں, مولانا عمر صاحب ہیں اور جو لوگ ہیں ان سے رابطہ خود کہیں کہ بھائی 50 ہماری طرف سے فلاں مسجد میں دے دو, فلاں ہماری طرف سے دے دو. یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. علم سے لوگ کو روشناس کرو. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کتب باہر موجود ہوگی آپ اس کو خریدیں اور اس کو پڑھیں. اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے لیں. الحمدللہ رب العالمین. ہاں میں نے بھی آپ سے گزارش کرنی ہے, ہمارے شہر کے عالم ہیں مولانا محمد اکرم عابد صاحب, وہ کافی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے بھائی اشرف ان کی اہلیہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور ایسے بہت سارے احباب ہیں جن کا میلم میں نہیں ہوتا, ان سب کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. کسی آدمی سے اختلاف اتفاق چلتے رہتے ہیں, لیکن غمی اور بیماریوں کے موقع پر ہمیں ہر کسی کا ساتھ دینا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم سال بھر میں جو گناہ کیے اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کا تقاضا یہ تھا زمین میں تنسا دیے جاتے, ہمارے گناہوں کا تقاضا تھا پتھر برسا دیے جاتے. اللہ تو نے کرم فرمایا, ہماری حفاظت فرمائی, اللہ آئندہ بھی حفاظت فرما. اللہ ہمارے عیوب پہ پردے ڈال دے, اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے. اللہ صدق کے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ رسوائی اور ذلت سے بچا دے. اللہ ایمان دیا ہے, اللہ کفر سے بچا لے. سنت دی ہے, اللہ بدعات سے بچا لے. ہدایت دی ہے, اللہ ضلالت گمراہی سے بچا لے. اللہ دولت دی ہے, غربت سے بچا لے. اللہ عزت دی ہے, ذلت سے بچا لے. مولا صحت دی ہے, بیماریوں سے بچا لے. اے میرے مولا, اے میرے مولا دین کی خدمت کی توفیق دی ہے, محرومی سے بچا لے. اے اللہ دین کی, اے اللہ علماء سے تعلق جوڑا ہے, اللہ علماء کے تعلق کے توڑ سے بچا لے. اے میرے مولا کریم عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ جو حضرات درس قرآن کے لیے تشریف لائے ان تمام کانا قبول فرما لے. اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اللہ مقروضوں کے قرض عطا فرما دے. اللہ پریشانیاں دور فرما دے. مولا کریم صالح حکمران عطا فرما دے. اللہ جو دین اور ملک کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے ختم فرما دے. اے اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما, علماء حق کی حفاظت فرما, دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اللہ بے روزگاروں کو کاروبار دے دے, جن کے کاروبار اس میں برکتیں دے دیں. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے میرے مولا کریم جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو مناسب اور جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اللہ اپنے پیغمبر کے دین کا درد عطا فرما دے. اللہ دین کی کڑن عطا فرما دے. اللہ حضور کے دین کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے. اللہ دین پر مال اور جان خرچ کرنے کی ہمت عطا فرما دے. اللہ دین داروں کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اللہ تو ہمیں قبول فرما لے, ہماری اولاد قبول فرما لے, ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارا دل نہ کرے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, اللہ ہماری قبر بھی بنا دے, اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ہماری ریا کو اخلاص سے بدل دے. اللہ ہماری ریا کو اخلاص سے بدل دے. بیماریوں کو صحت سے بدل دے. اے میرے مولا, اے میرے مولا تو شاہوں کا شاہ ہے. اللہ شاہ کے دربار میں جائیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے. اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا, ہمارے اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما دے. اللہ تو رحمتوں کی بارش دے, زحمتوں کی بارشوں سے بچا لے. اللہ دنیا کی گرمی سے بچا, قبر آخرت کی گرمی سے بچا لے. اے میرے مولا کریم جو مانگا اپنے کرم سے عطا فرما دے. اللہ جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما. اللہ جو تیرے پیغمبر نے خیر مانگی ہم سب کو عطا فرما دے. جن شرور سے تیرے رسول نے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما دے. وانت المستعان خالق البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، اللہ تو خاتمہ ایمان پہ فرما دینا. اے اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرما دے، اللہ پیغمبر کی شفاعت عطا فرما دے، اللہ پیغمبر کے دامن رحمت میں جوڑ دے، اللہ حوض کوثر کا پانی عطا فرما دے، قیامت کو عرش عطا سے سایہ عطا فرما دے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما دے، اجمعین کی رحمت کا یا ارحم